Kane, cenisz sobie życie? Nie wiem. Idziemy. Ta sama chwila, ktoś z samotności odchodzi. Ta sama chwila, dziecko się rodzi. Teraz staruszkowie, kiedyś tacy młodzi. Byłeś wolny, teraz kraty. Miałeś pełno siana, potem same straty. Obok siebie biedny i bogaty. Kopałeś doły w drodze do sławy, sam wpadłeś. Spadłeś na dno, koniec zabawy. Od zania kciuka do dorosłego wnuka. Od zbrodni do nawrócenia. Od wiary do potępienia. Od pustej kartki do milionów słów. Od Adama i Ewy do miliardów głów. Wszystko co się wydarzyło musi mieć swe zakończenie. Wszystko co się kończy zostawia wspomnienie. Czy pragnie sławy, władzy i pieniędzy? Czy mądrości, wiedzy, zrozumienia? Pamiętaj, że wszystko się zmienia. Nowe pokolenia, nowe marzenia. Realne lub nie do spełnienia. Przez płynie świat się kręci, a miłość przemija. Ktoś ratuje komuś życie, ktoś kogoś zabija. Rodzina pogrążona głęboko w żałobie. Ale wkrótce gaśnie świeczka na tym grobie. Jesteśmy jak przylotni aktorzy. W wiecznym przedstawieniu pojawiamy się, znikamy. Radości lub cierpieniu tworząc jedną wielką całość, która tworzy nas. Rozbijamy ją od środka, przeżeramy jak kwas. Zastanawiam się, dlaczego kradniesz, gwałcisz i mordujesz. Może dlatego, że tak naprawdę nic nie czujesz. Chcesz wolności, ale pojąć co to znaczy cały czas nie umiesz. Chcesz zrozumienia, a sam innych nie rozumiesz. Teraz pewien sensu swoich ruchów, pewien swoich słów. Za 20 lat pewien tylko śmierci. Początek i koniec, przemijanie. Niezbadane losy, nigdy nie wiesz co się stanie. Tak jest i tak już pozostanie. Mimo to życie jest takie, jakim je uczynisz. Radość, gdy pomożesz, odpowiedzialność, gdy zawinisz. Leżąc na znak, przykryty kocem, czekam aż coś mi się przyśni. W półśnie dryfuję po bezkresnych wodach moich myśli. Koniec dnia za mną za oknem czernieje chłodna noc. Owijam siebie mocniej w koc. Muszę stanąć oko w oko, sam na sam ze sobą. Podsumować dzisiejszy dzień wewnętrzną rozmową, monologiem mojego ja. Epilogiem do minionego dnia, prologiem do dalszego życia, które nadal trwa. Możesz wygrać, możesz przegrać, ale najważniejsze, aby przetrwać. Aby trwać w swoich postanowieniach, w blaskach i cieniach. Na górze i na samym dnie, czas mgnie w przód, zrób z nim co zechcesz. Lecz pamiętaj, że i tak czeka cię grób. Pomyśl, zegar cichutko tyka. Życie przecieka ci przez palce, młodość szybko umyka. Jeśli nie zrobisz kroków w przód, możesz to przeoczyć i umoczyć. Za kilkadziesiąt lat podliczysz liczbę zysków i strat. Zgarbiony w swym fotelu odczujesz, jak szybko kręci się ten świat. Rzucony na szachownicę życia, mającą swój początek i swój koniec. Jak szachowy goniec, goniec na A7, goniec bije pionka, wieża bije gońca. Jeden nieprzemyślany ruch i doczekałeś się swojego końca. Żegnasz ziemię i ruszasz w stronę słońca. Jak już mówiłem, nigdy nie było wiadomo, co się stanie, ani kiedy. Zbyt wiele zrobiłem, żeby się wycofać i żeby tak dalej ciągnąć. W końcu życie ci oddaje. Dziadek kiedyś mnie zapytał, czy cenię życie. Myślę, że tak. Ale jest już za późno.